ja, opomnę 81, 81. Skup na bicie, wiesz. Sprawdź to. Jednego z najlepszych raperów, teraz przy nas nie ma, mojego wiesz. Brata przy nas nie ma, wiesz. Jakiś kurwa chuj go wystrzelał. Skurwy, sprawdź to, sprawdź ten numer. Aha, ja. Posłuchaj tego. Za kurw kajdanki, zabierz wszystkie dzieci od płaczącej matki. Zamknij mi brata za planty, daj mu duży wyrok, bo te planty na pewno dziś kogoś zabiją, wiesz? Wystrzel do mnie z klamki, jestem przestępcą. Uniewinni śmiecia za to, że zgwałcił nieletnią. Uniewinni peca, on tylko gwałcił dzieci. Zamknij dobrych ziomów za to, że palili skręty. Zamknij mnie, zamknij zaraz. Kurwo zakłamana, przecież sam to jarasz. Nie wiem, powiedz, może jesteś kurwą z powołania. Chyba nie na tych, co trzeba, urządzasz polowania. Nie ma cienkiej linii między ganczą a krakiem, wiesz? Jeśli jest to między piwem a denaturatem też. Lecz to raczej wiesz, ty i twoja banda. Gdyby został mi tydzień życia, zdjąłbym komendanta. Zdjąłbym Kaczyńskiego i jego czystki. Rzućcie nas na glebę i zamknijcie nas wszystkich. Załóżcie nam knebel i zamknijcie nas wszystkich. Zabijcie całe pokolenie za używki. Wiesz, sam nie palę, ale jestem za tym, żeby to było legalne. Skoro psy w pracy ciągną amfę, ej, oddajcie nam obywatelskie prawa, ciule. Pieprze policję, władzę i prokuraturę. Pan władza jest uprzejmy, pan władza ma pistolet. Może strzeli mi w plecy za to, że tu spi- Władza jest uprzejmy, pan władza ma pistolet. Może strzeli im w plecy za to, że stoją z gibonem. Pan władza jest uprzejmy, pan władza ma pistolet. Może strzeli im w plecy za to, że tu z piwem stoję. Pan władza jest uprzejmy, pan władza ma pistolet. Może strzeli im w plecy za to, że stoją z gibonem. Ręce w górę, co masz w kieszeniach? Ty pierdol, że ci na ziemię musiej se pozbierać. A ty spisz mi z dowodu, sprawdź telefony e-mail. Sprawdź czy nie za sile, przestępczość ci krzywej. Sprawdź jak tu żyje, jak tu każdy żyje. A w tych blokach jest zło, którego ty nie zabijesz. Nie stłumisz buntu, nie stłamsisz krzyku. Co może mówić grupa polityków w sprawie narkotyków? Gdyby pan poseł ruszył na mea z własnym synem, by zobaczył jak się pali, rządy wciąga kokainę. I co tu jest prawdziwe, w Polsce o prawdzie zapomnij. Spirytus jest fajny, najgorsze są wziąki. Przeludnienia w więzieniach, w budżecie luki. Głos młodego pokolenia, wy chcecie zagłuszyć. Niech się każdy sam uczy, ma własny instynkt. Na chuj są akcje, nie biorę, jestem czysty. Zażywasz, przegrywasz, ministra powód do dumy. Pomóżcie tym, co napierdalają herę w struny. Pomóżcie dzieciakom realizować swoje pasje. Sprzedają to towar, żeby mieć na wakacje. Żeby mieć w coś ubrać, za co zjeść i pożyć. I nie mówić do zioma, weź mi znowu pożyć. Niektórym zabrakło farta, czekają do poranka. Na tych złotych kajdanach i na rękach w kajdankach. Pan władza jest uprzejmy, pan władza ma pistolet. Może strzeli